Ah nene kurbanım, dibinde yedik narı. Alaydılım Leyla'lı da küstürdük, yola vurduk. Ah nene kurbanım, usul boylu da yari. Ah nene kurbanım, usul boylu da yari. Alaydım Leyla'lı da seni zalımın oğlu. Ah lele kurbanım, hiç tutmadım sözünü. Ah lele kurbanım, hiç tutmadım sözünü. Altyazı M.K.